श्रीमद् भगवद गीता के सातवें अध्याय की चर्चा कल संपन्न हुई। सातवें अध्याय के 29वें श्लोक के उत्तरार्ध तथा 30वें श्लोक में यानी डेढ़ श्लोक से ये कहा गया था कि जो जिज्ञासु ज्ञान के बहिरंग साधन तथा अंतरंग साधन का अनुष्ठान रूप प्रयत्न करते हैं, मामाश्रित्य यतन्ति ये, इससे वे ब्रह्म को जानते हैं और ब्रह्म का आत्मरूप से अनुसंधान करके साक्षात्कार प्राप्त करते हैं और उस साक्षात्कार से माया का अतिक्रमण होता है। तो इन डेढ़ श्लोकों के द्वारा अंतिम ये कहा गया था कि वे ब्रह्म को जानते हैं, समस्त अध्यात्म वस्तु को जानते हैं, अखिल कर्म को जानते हैं, अधिभूत और अधिदैव तथा अधियज्ञ सहित परमात्मा को जो जानते हैं वे समाहित चित्त, जिनका परमात्मा में चित्त समाहित हुआ, वे मृत्यु जैसे आपत्ति के समय भी ब्रह्म को भूलते नहीं हैं, ब्रह्म का उन्हें स्मरण रहता ही है, विस्मरण नहीं होता, इसलिए मुक्त हो जाते हैं। तो इस डेढ़ श्लोक में कई एक जिज्ञास्य पदार्थ बताए गए हैं, उन पदार्थों के स्वरूप को जानने की जिज्ञासा अर्जुन के मन में हुई और अर्जुन आठवें अध्याय के प्रारंभ में दो श्लोकों के माध्यम से अपनी उन पदार्थ विषयक जिज्ञासा को भगवान के सामने रखते हैं। इसलिए आठवें अध्याय के संबंध भाष्य में भाष्कर भगवान लिखते हैं कि ते ब्रह्म तद विदु कृष्णम इत्यादिना भगवता अर्जुनस्य प्रश्न बीजानि उपदिष्टानि, अतः तत्प्रश्नार्थम अर्जुन वाच। तो ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम इत्यादि डेढ़ श्लोक से, सातवें अध्याय के अंतिम डेढ़ श्लोक से भगवान ने अर्जुन के मन में प्रश्न, जिन पदार्थ विषय को उपस्थित हो रहे हैं उन पदार्थों को बताया है। प्रश्न बीजानी का अर्थ है प्रश्न विषयानी, जिन पदार्थ विषयक प्रश्न आठवें अध्याय के प्रथम दो श्लोकों से अर्जुन कर रहे हैं उन पदार्थों को सातवें अध्याय के अंतिम डेढ़ श्लोक से बताया गया। ये यहाँ पर उपदिष्टानी यहाँ तक के वाक्य का अर्थ है कि ते ब्रह्म तद विदुः कृष्णम इत्यादि ना, यानी ये है आदि में जिस ग्रंथ के ते ब्रह्म तद विदुः कृष्णम, ये वाक्य जिस ग्रंथ के आदि में है उस ग्रंथ को कहा जाएगा इत्यादि ग्रंथ, इत्यादि ना ग्रंथ है ना। तो ये वाक्य किस ग्रंथ के आदि में है, मूल गीता में, तो 29वें श्लोक का उत्तरार्ध है वो, तो 29वें श्लोक के उत्तरार्ध से लेकर के 30वें श्लोक तक का जो ग्रंथ है उतने को यहां पर इत्यादि ना शब्द से लिया जाएगा। तो ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम, इस 29वें श्लोक के उत्तरार्ध से लेकर के 30वें श्लोक की समाप्ति तक का जो ग्रंथ यानी डेढ़ श्लोक, इस डेढ़ श्लोक के द्वारा भगवान ने क्या कहा, तो अर्जुन के द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न के विषय को कहा है। ये यहाँ पर कहते हैं कि अर्जुनस्य प्रश्न बीजानि उपदिष्टानि, अर्जुन जिन पदार्थ विषयक प्रश्नों को आठवें अध्याय के प्रारंभ में पूछ रहे हैं उन पदार्थों को इस डेढ़ श्लोक में भगवान ने कहा है। अतः तत्प्रश्नार्थम आह, यानी उन पदार्थों को जानने की इच्छा से अर्जुन भगवान से प्रश्न करता है। तो इन दोनों श्लोकों का उच्चारण किया जाए। ओम श्री परमात्मने नमः, अथष्टमोध्याय अर्जुन उवाच, किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं गेयोसि नियतात्मभि। तो हे पुरुषोत्तम, ये संबोधन है। तो तीन पुरुष गीता के 15वें अध्याय में बताए जाएंगे, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और पुरुषोत्तम। उसमें मुख्य पुरुष तो एक ही है, वो है पुरुषोत्तम, और बाकी पुरुषोत्तम की उपाधि क्षर और अक्षर होने से उन्हें भी पुरुष शब्द से कहा जाएगा। क्षर है कार्य वर्ग, अक्षर है कारण, तो कारण उपाधि को यानी अव्यक्त को जो 7वें अध्याय में अपरा प्रकृति बताई उसमें अहंकार शब्दित अव्यक्त अव्याकृत मूल प्रकृति, उसे 15वें अध्याय में अक्षर पुरुष शब्द से कहा जाएगा। कूटस्थो अक्षर उच्यते, इससे वो कूटस्थ है मूल अविद्या, और क्षर है क्षर सर्वाणि भूतानि, तो भूतानि अर्थ भवन्ति इति भूतानि शुत्पत्ति के अनुसार जो ज्ञात वस्तु है जिनका जन्म हुआ है आकाश से लेकर के स्थूल शरीर पर्यंत सारा कार्य वर्ग क्षर शब्द से कहलाता है। तस्माद् वायि तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत इत्यादि श्रुति आकाश की भी उत्पत्ति बताती है। इसलिए क्षर पुरुष हैं कार्य उपाधि, अक्षर पुरुष हैं कारण उपाधि, और ये जो क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष इन दोनों से भी वस्तुतः जो असंश्लिष्ट हैं रहित हैं उसे कहा जाता है पुरुषोत्तम। यस्मात् क्षरम अतीतो अहम् अक्षराद अपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम के अनुसार जो वस्तुतः क्षर पुरुष शब्दित कार्य उपाधि से और अक्षर पुरुष शब्दित कारण उपाधि से अतीत है, असंश्लिष्ट है, उपाधि जो कारण उपाधि है माया और कार्य उपाधि है क्षर शब्दित माइक जगत, इन दोनों की व्यावहारिक सत्ता है और परमात्मा है पारमार्थिक सत्ता वाला। समान सत्ताक पदार्थों में ही वास्तविक संबंध हुआ करता है। तो पुरुषोत्तम शब्दित परमात्मा और क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष शब्दित जो कार्य उपाधि और कारण उपाधि है, ये समान सत्ताक न होने से विषम सत्ताक क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष के साथ पुरुषोत्तम का वास्तविक संबंध नहीं होगा, वस्तुतः असंश्लेषी रहेगा, उससे वो रहित ही होगा। इसलिए जिसका क्षर तथा अक्षर के साथ वास्तविक संबंध नहीं है उसे कहा जाता है पुरुषोत्तम, और वो पुरुषोत्तम है स्वयं भगवान कृष्ण। इसलिए भगवान ही कह रहे हैं 15वें अध्याय में कि कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि यस्मात् क्षरम अतीतो अहम्, वहां अहम का अर्थ है मैं, तो मेरा जो वास्तविक स्वरूप है वह क्षर उपाधि जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर है उनसे अतीत है, यानी असंश्लिष्ट है। और अक्षराद अपि च उत्तम, अक्षर यानी कारण शरीर, कारण उपाधि उससे भी असंश्लिष्ट हूं। जिस कारण से, उस कारण से मैं वेद में और लोक में पुरुषोत्तम इस नाम से प्रसिद्ध हूं, मेरा पुरुषोत्तम ये नाम इसीलिए है। और अर्जुन भगवान कृष्ण को 7वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने अपना यही पारमार्थिक स्वरूप तत्पद लक्षार्थ के रूप में बताया है, और 7वें अध्याय को सुन करके एक प्रकार से अर्जुन का ये निश्चय हुआ कि भगवान कृष्ण केवल मेरे मामा के पुत्र वसुदेव और देवकी के पुत्र कृष्ण मात्र नहीं है, अभी तो ये तो तत्पद लक्षार्थ है, पुरुषोत्तम है। और इस अभिप्राय से यहाँ पर अर्जुन हे पुरुषोत्तम ऐसा संबोधन कर रहे हैं कृष्ण को 7-8वें अध्याय के प्रारंभ में, आप तो पुरुषोत्तम हैं और बाकी सब का सब जो कार्य वर्ग है और कारण है जिसे 13वें अध्याय में क्षेत्र कहा जाएगा, इस क्षेत्र के तो आप प्रकाशक हैं, ज्ञाता हैं, इसलिए यहां पर मैं जिन पदार्थों को जानना चाहता हूं उन पदार्थों का ज्ञान आपको जैसा है ऐसा अन्य को नहीं हो सकता, इसलिए मेरे जिज्ञास्य वस्तुओं का ठीक ठीक ज्ञान आप ही करा सकते हैं आप पुरुषोत्तम होने से। इस अभिप्राय से यहाँ पर हे पुरुषोत्तम ऐसा भगवान को संबोधित करके अपने प्रश्नों को अर्जुन भगवान के सामने रख रहे हैं। तो 29वें श्लोक के उत्तरार्ध में तीसरे पाद में ये कहा था कि ते ब्रह्म तद विदु, तो ते यानी जो ज्ञान के बहिरंग अंतरंग साधनों का अनुष्ठान रूप प्रयत्न कर रहे हैं, वे तद ब्रह्म विदुह उस ब्रह्म को जानते हैं। तो ब्रह्म शब्द का तो उपनिषदों में प्रयोग सोपाधिक ब्रह्म के लिए भी हुआ है, निरुपाधिक ब्रह्म के लिए भी हुआ है। तो वहां साधकों के ज्ञातव्य वेद्य ब्रह्म के रूप से सोपाधिक ब्रह्म को बताया गया है या निरुपाधिक ब्रह्म को बताया गया। हम ते ब्रह्म तद्विदु में प्रयत्नशील साधकों का वेद्य सोपाधिक ब्रह्म समझे या निरुपाधिक ब्रह्म समझे, ये हमारे मन में प्रश्न है। इसलिए आप बताइए कि तद ब्रह्म किम, ते ब्रह्म तद विदुहु, इस वाक्य में आपने प्रयत्नशील साधकों का वेद्य जो ब्रह्म बताया है वह ब्रह्म किम, क्या निरुपाधिक है या सोपाधिक है? वे सोपाधिक ब्रह्म को जानते हैं या निरुपाधिक ब्रह्म को जानते हैं, ये प्रश्न है एक प्रकार से कि किम तद ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म शब्द से दोनों को लिया जाता है। उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म दो प्रकार का है, उपास्य ब्रह्म भी है ज्ञेय ब्रह्म भी है। उपास्य ब्रह्म सगुण है, ज्ञेय ब्रह्म निर्गुण है। उपास्य ब्रह्म सविशेष है, ज्ञेय ब्रह्म निर्विशेष है। तो यहां ब्रह्म पदार्थ सविशेष है कि निर्विशेष है, एक प्रथम प्रश्न हुआ। तो अर्जुन का जिज्ञास्य ते ब्रह्म तद्विदु, इस वाक्य में बताया गया एक ब्रह्म पदार्थ है। उस जिज्ञास्य विषयक प्रश्न हुआ किम तद ब्रह्म। दूसरा प्रश्न है, ये कहा कि ते कृत्स्नम अध्यात्मम विदुहु, 29वें श्लोक के उत्तरार्ध में ही कृत्स्नम अध्यात्मम है ना, वह विदु का कर्म है और कर्ता है ते, तो जैसे ते तद ब्रह्म विदु, ऐसा दूसरा एक वाक्य हुआ कि ते कृत्स्नम अध्यात्मम विदुः। तो आपने जो कहा प्रयत्नशील साधक समस्त कृत्स्न यानी समस्त संपूर्ण अध्यात्म को जानते हैं, अध्यात्म में आत्मा शब्द का अर्थ है देह, तो आत्मनि इति अध्यात्मम का अर्थ निकलेगा देह में होने वाला। तो देह में होने वाला वो कौन है? तो देह यदि ये स्थूल शरीर अन्नमय कोष लेते हैं तो इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर अंतःपाती 17 तत्व हैं, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेन्द्रिया, 5 प्राण, मन, बुद्धि, ये भी शरीर के अंदर होने से इन्हें भी अध्यात्म कहा जाएगा। और इन बुद्धि के साक्षी के रूप में, सबके प्रत्येक आत्मा के रूप में विद्यमान जो ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा से बताया गया सर्वाभ्यंतर ब्रह्म है प्रत्येक शरीरों में। अध्यात्म में आत्मा शब्द से तो सब शरीर लिए गए और उन शरीर में स्थित अध्यात्म कहलाता है। तो शरीर में स्थित तो इंद्रियादि भी हैं और शरीर में स्थित सब की प्रत्येक आत्मा भी है। तो यहाँ कृष्णम अध्यात्मम विदु करके जो आप कह रहे हो, तो यहाँ अध्यात्म शब्द से शब्द का प्रयोग करते समय आपकी विवक्षा शरीर में स्थित संपूर्ण वागादि इंद्रियां हैं, इंद्रियों के लिए अध्यात्म शब्द का प्रयोग कर रहे हो या प्रत्येक आत्मा के लिए कर रहे हो? अध्यात्म पदार्थ क्या है वो बताइए। ये द्वितीय प्रश्न है कि किम अध्यात्मम। तीसरा प्रश्न है कि आपने सातवें अध्याय के 29वें श्लोक के चौथे पाद में कहा कि कर्म चाखिलम ते विदु का इधर भी अनुवर्तन आएगा कि ते अखिलम कर्म विदुहु, वे अखिल कर्म को यानी समस्त कर्म को जानते हैं। तो ते अखिलम कर्म विदु, वे तो यहां कर्म शब्द से भी किसको लेना है? विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि कुरुते अपि, ये एक तैत्रीय श्रुति है विज्ञानमय कोश का प्रतिपादन करते समय आई हुई। उसमें दो प्रकार के कर्म बताए गए हैं, यज्ञ शब्दित और कर्माणि शब्द से कहे गए, यज्ञ से बहिर्भूत कर्म। तो यहाँ कर्मच अखिलम विदुहु, ये जो आप कह रहे हो तो दो प्रकार के कर्मों में से कौन से कर्म लेने हैं? इस अभिप्राय से तीसरा प्रश्न है कि किम कर्म, जो ज्ञान के बहिरंग अंतरंग साधनों का अनुष्ठान रूप प्रयत्न करने वाले साधक हैं उन्हें समस्त कर्मों का भी ज्ञान होता है करके आपने कहा, वे कर्म कौन है? एक प्रश्न, ये तीसरा प्रश्न हुआ कि किम कर्म। चौथा प्रश्न है सातवें अध्याय के अंतिम श्लोक के प्रारंभ में ये कहा कि साधि भूतादि दैवम माम विदुह, ये साधि भूतादि दैवम माम विद्धि, माम का विशेषण है साधि भूतादि दैवम और साधि यज्ञम, ये दो विशेषण है। तो साधि भूतादि दैवम, इसमें साधि भूत और साधि दैवम ऐसे दो निकलेंगे, स शब्द का अन्वय दोनों के साथ होगा, अधिभूत के साथ भी और अधिदैव के साथ भी। तो वहां जो अधिभूत शब्द है भूतेषु अधिकृत्य वर्तन्ते इति वर्तते इति अधिभूतम, ऐसी उत्पत्ति करते हैं अधिभूत शब्द की, तो अर्थ निकलता भूत है पृथ्वी भूत, और अधिभूत शब्द का अर्थ निकलेगा भूताश्रित। जैसे अध्यात्म में आत्मा शब्द का अर्थ है शरीर और अध्यात्म का अर्थ है शरीर आश्रित शरीर के अंदर, ऐसे अधिभूत शब्द का अर्थ निकलेगा भूतों के अंदर। तो भूत तो है कारण पांचों भूत, और उनमें रहने वाला उनका जो कार्य है भौतिक वह अधिभूत है, अधिभूत शब्द से ग्राह्य या अधिभूत शब्द से ग्राह्य जो इन सब का अंतर्यामी है वो है, उसे भी अधिभूत कहा जा सकता है। तो साधिभूतम, यहाँ पर अधिभूत पदार्थ कौन है, एक प्रश्न है चौथा पहले श्लोक के उत्तरार्ध में तीसरे पाद में कि अधिभूतंच किम प्रोक्तम साधिभूतादिदैवम माम। यहाँ पर माम पदार्थ के विशेषण के रूप में प्रयुक्त साधिभूतम ये जो पद है उसमें अधिभूत पदार्थ कौन है, ये एक प्रश्न हुआ कि अधिभूतंच किम प्रोक्तम। और पांचवा प्रश्न है अधिदैवम किम उच्यते, साधिभूताधिदैवम माम, यहीं पर माम पदार्थ के विशेषण के रूप में बताया गया जो साधिदैवम एक पद है उसमें अधिदैव पदार्थ कौन सा है। देवेशु इति अधिदैवम ऐसी उत्पत्ति करेंगे तो देव देवता विषयक उपासना अधिदैव पदार्थ है या अन्य कोई अधिदैव पदार्थ है देवताओं का अंतर्यामी। इस प्रकार ये अधिदैव पदार्थ विषयक भी प्रश्न है। और माम साधि यज्ञम, यहां पर एक साधि यज्ञम, इसमें अधियज्ञ पदार्थ भी है ना, तो अधियज्ञ पदार्थ विषयक एक प्रश्न है। यज्ञेषु इति अधियज्ञ, ये अधियज्ञ शब्द बन जाता है ऐसा, तो यज्ञ का कर्ता ऐसा अधियज्ञ शब्द का अर्थ है या अधियज्ञ शब्द का अर्थ यज्ञ के द्वारा जिसकी आराधना होती है, यज्ञ जिसकी आराधना है, वो जो यज्ञ की देवता है वह अधियज्ञ शब्द पदार्थ है। यज्ञ का कर्ता हम अधियज्ञ माने यज्ञ के कर्ता को, या यज्ञ के द्वारा जिसकी आराधना हो रही है वह आराध्य अधियज्ञ पदार्थ है। ये एक अधियज्ञ पदार्थ विषयक प्रश्न है कि अस्मिन् देहे मधुसूदन अस्मिन् देहे अधियज्ञ कह, एक ये। और दूसरा अत्र कथम अधियज्ञ वर्तते, यानी किस रूप में है वो, एक प्रकार के रूप में ये प्रश्न है। ये पूरा एक द्वितीय श्लोक के पूर्वार्ध में एक प्रश्न है कि इस शरीर में वो अधियज्ञ किस रूप में रहता है, किस प्रकार से रहता है और कौन है, ऐसा एक प्रश्न है। तो सात, ये छठा प्रश्न हुआ। और सातवां प्रश्न है तीसवें श्लोक के उत्तरार्ध में, सातवें अध्याय के बताया गया था कि प्रयाण काले पिचमाम ते विदुर युक्त चेतसः। युक्त चेतसः कहा जाता है समाहित चित्त वालों को, और समाहित चित्त कब बताया, प्रयाण काले भी, तो मृत्यु के समय भी जिनका चित्त समाहित है वे उस समय मुझे जानते हैं, ते माम विदु, और जिनका समाहित चित्त नहीं है वे नहीं जान पाएंगे। तो लेकिन मृत्यु के समय तो चित्त का समाहित होना बड़ा कठिन है, प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते कहा जाता है। जब मरण का समय आता है और कफ वात पित्तादि के द्वारा कंठावरोधन होता है, अवरोध होता है, तो उस समय जो पीड़ा होती है उस पीड़ा के कारण तो चित्त विचलित हो जाता है, समाहित चित्त होना संभव नहीं है, तो फिर उस समय आपको वे कैसे जान पाएंगे। इसलिए यहां पर ये कहा जा रहा है एक अंतिम प्रश्न के रूप में द्वितीय श्लोक के उत्तरार्ध में, हे मधुसूदन नियतात्म भी प्रयाण काले च कथम गेयोसी, तुम कथम गेयोसी। तो प्रयाण काल में यानी मरण के समय आपने कहा समाहित चित्त पुरुष मुझे जानते हैं, लेकिन वे कैसे जान पाएंगे आपको? उस समय तो चित्त का समाहित होना बड़ा कठिन है, तब भी आप कह रहे हैं और आप गलत कह नहीं सकते, लेकिन वो प्रकार मैं जानना चाहता हूं कि वे कैसे जानते हैं। इस प्रकार ये सात प्रश्न अर्जुन ने भगवान के सामने रखे हैं। इन सातों प्रश्नों का क्रमतः भगवान उत्तर दे रहे हैं। इन अर्जुन के प्रश्न रूप दोनों श्लोकों की भाष्य में भाष्कर भगवान ने कोई व्याख्या नहीं की, इसलिए कि सरल है प्रश्न। तीसरे श्लोक का अवतरण भाष्य है, येषां प्रश्नानां यथाक्रमं निर्णयाय श्री भगवान उवाच। ये जो अर्जुन के सात प्रश्न हैं, इन सातों प्रश्नों का जिस क्रम से पाठ हैं, जिस क्रम से अर्जुन ने प्रश्न किए हैं, उसी क्रम से उत्तर देने के लिए क्रमम अनतिक्रम्य इति यथाक्रमम, ऐसा शब्द बनता है यथाक्रम शब्द, यानी प्रश्न का जो क्रम है उस क्रम का अतिक्रमण किए बिना जिस क्रम से प्रश्न है उसी क्रम से निर्णय करने के लिए भगवान उत्तर दे रहे हैं। तो तृतीय श्लोक का उच्चारण किया जाए। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो ध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्ग कर्म संगितः। अर्जुन का पहला प्रश्न है किम तद् ब्रह्म, इस प्रश्न का उत्तर है अक्षरम ब्रह्म परमम। तो सोपाधिक ब्रह्म यहां पर ब्रह्म पदार्थ है या निरुपाधिक ब्रह्म ब्रह्म पदार्थ है? ते ब्रह्म तद्विदु में बताया गया, तो भगवान बता रहे हैं परब्रह्म यानी ज्ञेय ब्रह्म, यहां ब्रह्म पदार्थ है जो श्रवण मनन के द्वारा निर्धारित स्वरूप है, उसका आत्म रूप से अनुसंधान करने वाले को ज्ञेय ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। ते ब्रह्म तद्विदु इससे हमने कहा है, और ज्ञेय ब्रह्म का साक्षात्कार ही माया के अतिक्रमण का उपाय है। इसलिए मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंतिते, इससे माया के अतितरण का उपाय के रूप में जो भगवत प्रतिपत्ति बताई है, वो भगवत प्रतिपत्ति ही ते ब्रह्म तद्विदु से बताई गई है। प्रतिपत्ति का अर्थ है साक्षात्कार। इसलिए कहते हैं कि अक्षरम ब्रह्म परमम। तो अक्षर शब्द यौगिक है, यहां पर शब्द दो प्रकार के हुआ करते हैं, रूढ़ और यौगिक। तो यहां अक्षर शब्द रूढ़ है, रूढ़ नहीं यौगिक है, रूढ़ बताया हमने, यौगिक है। न क्षरति इति अक्षरम ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो अक्षर शब्द का अर्थ होता है क्षर रहित। क्षर कहते हैं विनाश को, तो क्षर रहित का अर्थ हो जाएगा विनाश रहित अविनाशी। अविनाशी मात्र एक निरुपाधिक तत्व है, और सोपाधिक का तो उपाधि न रहने से विशिष्ट का अभाव तीन प्रकार से होता है ना, एक विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव, विशेषाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव, उभयाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव। तो उपाधि के न रहने से भी माना जाता है सोपाधिक नहीं है। किसी व्यक्ति के पास दंड न हो, मात्र व्यक्ति ही हो, तब भी माना जाता है दंड विशिष्ट पुरुष का अभाव, ऐसा होता है ना, वो है विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव। तो सोपाधिक ब्रह्म में जो उपहित अंश है चेतन, वह नित्य होने पर भी उपाधि अनित्य होने से, विनाशी होने से, उपाधि का जब नाश होता है तो माना जाता है सोपाधिक नहीं है। अब उपाधि न रहने से उपाधि विशिष्ट नहीं रहा, सोपाधिक कहते उपाधि विशिष्ट को। जैसे दंड को हटा देंगे तो पुरुष तो है लेकिन दंड विशिष्ट पुरुष नहीं है, विशिष्ट का अभाव है। ऐसे उपाधि के हटने से उपाधि विशिष्ट नहीं रहता, इसलिए जो सोपाधिक है उसे अक्षर नहीं कहा जाता। अक्षर का अर्थ है अविनाशी। उपाधि का विनाश हो जाता है, कार्य तो सादी शांत है, और अक्षर शब्दित जो उपाधि है कारण उपाधि, वह अनादि होने पर भी शांत है, ज्ञान से निवृत्त होती है ना। अविद्या है अनादिकाल से अज्ञान, लेकिन जैसे ही ज्ञान होगा, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार होगा, तो उस साक्षात्कार से अज्ञान निवृत्त होता है, बाधित हो जाता है। तो इसलिए न क्षरति इति अक्षरम, ऐसी अक्षर शब्द की उत्पत्ति करते हैं तो उसका अर्थ निकलता है अविनाशी नाश रहित, नाश रहित निरुपाधिक तत्व है। उसका स्वतः नाश भी नहीं होता, अन्यतः नाश भी नहीं होता, नाश रूप विकार से रहित है। और एक अशु व्याप्तो धातु है, उससे भी अक्षर प्रत्यय करके अक्षर शब्द बनता है, तो उसका अर्थ निकलता है अश्नुते सर्वम इति अक्षरम। ऐसी अक्षर शब्द की उत्पत्ति करते हैं तो अक्षर शब्द का अर्थ होता है सब को व्याप्त करने वाला, व्यापक, सब में प्रत्येक आत्मा के रूप में, अधिष्ठान के रूप में विद्यमान। तो सारा अज्ञान तथा अज्ञान का कार्य रूप जो द्वैत प्रपंच है, वह ब्रह्म में ही अध्यस्त है, ब्रह्म ही उनका अधिष्ठान है, इसलिए वह सब में व्यापक है, व्याप्त है। तो अक्षर शब्द का अर्थ एक व्यापक, व्यापनशील भी होता है, व्यापक और निरतिशय व्यापक माना जाता है निरुपाधिक ब्रह्म को। ये उपाधि रूप जो कार्य कारणात्मक जगत है, वेद बताता है ये तो ब्रह्म के कल्पित एक अंश में है, और ब्रह्म का तो अंश त्रय इस उपाधि से रहित ही है। पादोस्य ईश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवि, इसलिए ब्रह्म है व्यापक। वो सोपाधिक व्यापक नहीं होता। तो अक्षरम शब्द का अर्थ निकला, अक्षर शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है नाश राहित्य और व्यापकत्व, ये सोपाधिक में नहीं घटता। ये नाश राहित्य अविनाशित्व और व्यापकत्व ये प्रवृत्ति निमित्त अक्षर शब्द का निरुपाधिक तत्व में घट समन्वित होता है। इसलिए अक्षर शब्द का अर्थ निकलेगा वो ज्ञेय ब्रह्म, वो यहां ब्रह्म है। लेकिन ये ज्ञेय ब्रह्म अक्षर शब्द का तो अर्थ निकलता है योगी का, क्या नाम, योगी का अर्थ। लेकिन ये कहा जाता है कि योगाद रूढ़िर बलीयसी, योग वृत्ति की अपेक्षा, शब्द में दो वृत्तियां होती है ना, योग वृत्ति और रूढ़ी, तो योगाद रूढ़िर बलीयसी इस नियम के अनुसार अर्थ निकलता है शब्द की अपने अर्थ को बताने के लिए जो योग वृत्ति एक होती है और रूढ़ी होती है, इन दोनों में से रूढ़ी को बलवान माना जाता है, योग वृत्ति को दुर्बल माना जाता है। तो अक्ष तो रूढ़ी की रूढ़ी योग की अपेक्षा बलवान है, तो योगिक अर्थ तो निकल रहा है निरुपाधिक ब्रह्म। लेकिन अक्षर शब्द का मुख्य रूढ़ अर्थ होता है अक्षर यानी वर्ण, ओम एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण इत्यादि में ओंकार के लिए भी अक्षर शब्द का प्रयोग आता है कि नहीं, और वो अक्षर शब्द ओंकार में रूढ़ है, रूढ़ होने से वह अक्षर शब्द अपनी रूढ़ी रूप जो वृत्ति है उससे ओंकार को बताएगा और योग वृत्ति से ब्रह्म को बताएगा। तो योग वृत्ति की अपेक्षा रूढ़ी को तो बलवान माना गया, इसलिए यहां पर अक्षर शब्द से ओंकार को ही लिया जा, इस प्रकार का भी कोई आग्रह कर सकते हैं। तो इसके लिए एक विशेषण है परमम, परमम ये जो विशेषण है यह ओंकार में नहीं घटता, वर्णात्मक जो ओंकार है उसमें अक्षर शब्द अपनी रूढ़ी वृत्ति से प्रवृत्त होने पर भी, रूढ़ होने पर भी परम ये जो विशेषण है यह वर्णात्मक जो ओंकार है उसमें समन्वित नहीं होता। तो लक्षार्थ तो ही ब्रह्म है, फिर वर्ण वर्ण नहीं है, अमात्र ओंकार तो ब्रह्म ही है ना मांडुक्य में। तो चाहे अमात्र ओंकार कहो या ब्रह्म को, एक बात है, फिर तो ब्रह्म है, ज्ञेय ब्रह्म ही। तो इसलिए कहते हैं कि परमम यानी परम जो अक्षर है, अक्षर शब्द का यानी रूढ़ी से प्रयोग ओंकार के लिए भी होता है और एक अक्षर शब्द अव्यक्त के लिए भी आया हुआ है मुंडक में, दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष ह्यक्षरात परतः परम। इसमें जो अक्षरात ये पंचमी अंत पद है ये ब्रह्म के लिए है, अक्षर यानि ब्रह्म। तो ब्रह्म के लिए अक्षर शब्द का प्रयोग है और वहां पर अव्यक्त के लिए भी अक्षर शब्द का प्रयोग है, वह अव्यक्त से भी पर, अक्षरात अव्यक्तात् पुरुषः परः ये जो कहा जाता है ना, और ऐसे परतः अक्षरात् परः, उसमें कार्य की अपेक्षा अव्यक्त पर होने पर भी, उस पर अक्षर से भी, अव्यक्त से भी, यानी कारण उपाधि से भी जो पर है, जो परत्व की पराकाष्ठा है, साकाष्ठा सा परागति करके कहा, उसे यहाँ पर परम शब्द से लिया जा रहा है। इसलिए गीता में 15वें अध्याय में अक्षर शब्द अक्षर पुरुष करके जो आएगा वो तो अव्यक्त के लिए आएगा, और यहाँ पर जो अक्षर शब्द है वो परब्रह्म के लिए है, ज्ञेय ब्रह्म के लिए है। तो उसका भी निराकरण करने के लिए अक्षर शब्द के रूप में, यहाँ अक्षर पदार्थ न तो ओंकार है और अक्षर पदार्थ न तो वो अव्यक्त है, अपितु अक्षर पदार्थ ज्ञेय ब्रह्म है, निरुपाधिक ब्रह्म है, इसे बताने के लिए परमम ये विशेषण है कि परमम ब्रह्म अक्षरम ब्रह्म यानी ब्रह्म पदार्थत्वेन रूपेण विवक्षितम। तो ब्रह्म पदार्थ के रूप में यहाँ पर वो पर ब्रह्म विवक्षित है, ज्ञेय ब्रह्म विवक्षित है, निर्गुण ब्रह्म विवक्षित है, ते ब्रह्म तद्विदु में, इसलिए ब्रह्म पदार्थ हुआ परम अक्षर, वो है निरुपाधिक ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म ही। अध्यात्म पदार्थ बताया जा रहा है, स्वभावो अध्यात्म उच्चते इत्यादि से, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।